To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę prezydent wręczy odznaczenia. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Europarlament ma lada chwila głosować nad rezolucją w sprawie Polski. Ustawa degradacyjna przywraca sprawiedliwość, przekonuje premier. Dzisiaj projekt przyjął rząd. W Pałacu Prezydenckim powinna się właśnie rozpoczynać uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeń państwowych w związku z obchodzonym dziś w całym kraju Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O 14:00 prezydent wręczy nominacje generalskie. Główne uroczystości rozpoczną się o 18:00 na Placu Piłsudskiego od Apelu Pamięci. Po wystąpieniach prezydenta, premiera i ministra obrony uczestnicy przemaszerują do archikatedry świętego Jana, gdzie odbędzie się msza w intencji żołnierzy wyklętych. Chwała bohaterom, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Składam hołd żołnierzom Orlika, Zapory, Stanisławskiego, wszystkim, którzy byli niezłomni w walce o wolną Polskę. Wygraliście, choć wielu z was wciąż nie ma grobów, to żyjecie w naszej pamięci i naszych sercach, podkreślił szef rządu. A w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych na ulicach Warszawy kilka zgromadzeń publicznych i przemarszów, stąd sporo utrudnień w ruchu, informuje Tomasz Kunert ze Stołecznego Ratusza. Właśnie teraz powinien być wstrzymany ruch na trasie Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Krakowskie, Przedmieście, Królewska. Nie pojadą też tramwaje i autobusy z TM do spowodu przemarszu z Muzeum Wojska Polskiego na Plac Piłsudskiego. Na Pradze zgromadzenie zostało zgłoszone na ulicy 11 listopada oraz na ulicy Świętego Cyryla i Metodego. Także dwa zgromadzenia będą na ulicy Rakowieckiej przed dawnym więzieniem. Tutaj dwa zgromadzenia, jedno o godzinie 15, drugie o godzinie 19. I tutaj przewidziany jest przemarsz Rakowiecką, Puławską, Placem Unii Lubelskiej, Szucha i Aleja Mojżeszowskimi na Plac Trzech Krzyży. Przez cały dzień obowiązuje zakaz parkowania i zatrzymywania się przy Placu Piłsudskiego na ulicach Królewskiej, Strzeleckiej i Rakowieckiej. Przypomnijmy, że z okazji dzisiejszego święta portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Adres: żołnierze wyklęci polskieradio.pl. W Europarlamencie w Brukseli opóźniają się głosowania m.in. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tu kandydatów jest dwóch. Wskazany przez partię konserwatystów Zdzisław Krasnodębski z PiS-u i przedstawiciel Estonii Indrek Tarand, którego zgłosiła Partia Zielonych. Jednym z ostatnich głosowań ma być głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski zaproponowaną w styczniu przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Europarlamentu. Wyraża ona poparcie dla decyzji Komisji Europejskiej, która w grudniu uruchomiła wobec Warszawy 7 artykuł unijnego traktatu w związku z naruszeniem zasad praworządności w Polsce i wezwaniem Komisji Europejskiej skierowanym do polskich władz w celu rozwiązania problemów w tej dziedzinie. Tuż przed głosowaniem w Brukseli Nowoczesna zaapelowała do wszystkich europosłów o zagłosowanie za rezolucją popierającą Komisję Europejską w uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski. W naszym interesie jest to, by Komisja Europejska i Parlament Europejski dbały o praworządność w Polsce, mówiła szefowa partii Katarzyna Lubnauer. Według eurodeputowanego PiS-u profesora Ryszarda Legutki, tu cytat, rezolucja jest niedorzeczna, podobnie jak nękanie Polski przez ostatnie 2 lata. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy degradacyjnej, która pozwoli pozbawić stopni generalskich Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Przepisy obejmą też osoby, które w latach 1944-1990 pełniły funkcje w organach bezpieczeństwa. Szczegóły Agnieszka Drążkiewicz. Przyjęty przez rząd projekt to, jak mówił po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki, przywracanie dziejowej sprawiedliwości. Chcemy nazwać po imieniu zło złem, dobro dobrem, zdradę zdradą, bohaterstwo bohaterstwem. Dzięki ustawie degradacyjnej panteon polskich bohaterów zostanie oczyszczony z ludzi, którzy mają na rękach krew m.in. żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Wszyscy czekaliśmy bardzo długo na ten akt sprawiedliwości. Otóż, tak jak wtedy się mówiło, wrona orła nie pokona. I rzeczywiście orzeł zwyciężył. Z mocy ustawy ci, którzy tworzyli wronę, zostają pozbawieni oficerskich stopni wojskowych. Tłumaczył szef MON Mariusz Błaszczak. Data posiedzenia, podczas którego rząd omówił projekt, została wybrana nieprzypadkowo. Dziś obchodzimy bowiem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uczniowie z liceum pod Miami na Florydzie, w którym w strzelaninie przed 2 tygodniami zginęło 17 osób, wrócili do szkoły. Na lekcje przyszło ponad 3000 osób, to 95% wszystkich uczęszczających. Jan Pachlowski. Uczniowie ubrali się w koszulki, na których były szkolne emblematy. To nie był dla nich zwykły dzień lekcyjny. Jestem tutaj przede wszystkim dlatego, aby wszystkich wesprzeć. Mamy wsparcie z wielu stron, mówił 15-letni Esteban Castellanos. Nie czuję się jakoś specjalnie nerwowej atmosfery.

z Fundacji Rodzice Mają Głos, młodzi ludzie w liceum mają uczyć się m.in. o moralnych aspektach antykoncepcji. Tym samym według tej opinii program jest uwsteczniony, zideologizowany, a nowa podstawa programowa ma obowiązywać, przypomnijmy, od przyszłego roku. Dziś pytanie, czy wychowanie do życia w rodzinie dobrze przygotuje do życia, a moim gościem jest pani Dorota Łoboda, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dlaczego pani zdaniem podstawa programowa do zajęć z wychowania do życia w rodzinie jest uwsteczniona, pełna ideologii? Co takiego cofnie nasze pociechy w rozwoju? Przede wszystkim ten przedmiot przygotowuje do życia według jedynego modelu określanego jako właściwy. Wychowanie do życia w rodzinie w polskiej szkole miało być taką namiastką edukacji seksualnej. Taka edukacja jest niezbędna i o tym to jestem głęboko przekonana, ponieważ nie w każdym domu rozmawia się o seksualności człowieka i badania między innymi Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że młodzi ludzie wiedzę o seksie czerpią głównie od kolegów, koleżanek, no i wiedza ta, co pokazuje to samo badanie, ma wielkie luki. Tymczasem nowa podstawa te treści całkowicie marginalizuje albo przedstawia je w świetle nauki Kościoła katolickiego. Tam słowo rodzina według analizy grupy Ponton pada 173 razy, a słowo seks tylko 2. I to w kontekście cyberseksu i uzależnienia od seksu. Ta rodzina, która jest tam przedstawiona, właśnie to postulowało Ordo Iuris, przedstawiony jest wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny nastawiony na prokreację. No i to jest ten jedyny model pokazany. Tymczasem dzieci w Polsce i młodzież w Polsce żyje w różnych rodzinach, bardzo różnych i nie można tej rodziny przedstawiać wyłącznie w tym kontekście. Jako ten jeden obowiązujący model. Jest pani między innymi, rozumiem, jest pani oburzona między innymi, że młodzi ludzie w liceum mają uczyć się o moralnych aspektach antykoncepcji. Rzeczywiście jest powód do niepokoju. Przyznam, że bardziej zmartwiłbym się, gdyby o antykoncepcji nie uczyli w ogóle. No tak, ale o antykoncepcji w tej podstawie programowej właśnie mówi się w aspekcie moralnym, a autorzy tej podstawy nie kryją inspiracji myślą Jana Pawła II. Ja uważam, że o antykoncepcji powinna być uczennicom i uczniom przedstawiana rzetelna wiedza i informacja zgodna ze stanem właśnie wiedzy aktualnej, naukowej, a nie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego. Rozumiem. Dlatego, że źle przedstawiona wiedza o antykoncepcji jest dużo gorsza niż to, jeśli uczennice i uczniowie, nasza młodzież dowiedzą się tego z innych źródeł, chociażby z internetu. Ciekawi mnie, przyznam, ta wiara, przekonanie, że jeśli określimy podstawę programową taką, a nie inną, to tyle wiedzy i określonego rodzaju dotrze do młodych ludzi. Jeśli nawet nie opowiemy im w szkole o na przykład prezerwatywach, no to dowiedzą się z pewnością z innych źródeł, a instrukcje obsługi znajdą w internecie. Zatem czy jest o co kruszyć kopię? Jest. Jeżeli wprowadzamy przedmiot, którego jednym z założeń jest rzetelna wiedza o antykoncepcji, to ta wiedza powinna być rzetelna. Moralne aspekty antykoncepcji młodzież może poznawać na lekcjach religii, jeśli na nie uczęszcza. Natomiast przedmiot wychowanie do życia w rodzinie to jest przedmiot, który powinien się opierać o wiedzę naukową. Instytut Ordo Iuris, jak pani wie, cieszy się, że w podstawie nauczania znalazł się zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, fundamentem życia rodzinnego. Pani, to pachnie jakąś ideologią? Tak, pachnie mi to ideologią, podobnie jak to, że ta podstawa nakłada na szkołę obowiązek wzmacniania procesu identyfikacji z własną płcią. To jest sprawa wewnętrzna każdego człowieka i nie należy do zadań szkoły ocenianie, a tym bardziej próby wpływu na jej kierunek. Uważam, że taka podstawa programowa i takie stanowisko wyklucza po pierwsze młodzież nieheteronormatywną, a po drugie dzieci, które żyją w różnych modelach rodzin. Żyją wyłącznie z mamą, wyłącznie z tatą, w związku kolejnym rodziców. Te dzieci w szkole dowiedzą się, że ich rodzina jest gorsza, bo właściwy model został określony jako sakramentalny związek kobiety i mężczyzny. Ważny wątek, jak sądzę, wrócę do tego pytania w rozmowie z moim gościem z Instytutu Ordo Iuris. Ale wracając do tej instytucji małżeństwa, małżeństwo, jak wiemy, opisane jako związek kobiety i mężczyzny, będące zresztą pod opieką Rzeczpospolitej, cokolwiek to znaczy, opisane jest w artykule 18 naszej Konstytucji. Tak więc, no, żadna to nowość. Można mówić o uwstecznieniu? Serdecznie polecam film dokumentalny artykuł 18, który pokazuje inne spojrzenie właśnie na interpretację tego artykułu. Możemy zamykać oczy i możemy mówić, że model rodziny jedyny istniejący to kobieta i mężczyzna w sakramentalnym związku, ale rodziny są bardzo różne i również w Polsce młodzież i dzieci wychowuje się w różnych modelach rodzin, również w takich, gdzie nie mają mamy i taty. Albo na przykład jest związek jednopłciowy, prawda? Są również takie rodziny w Polsce. One się ukrywają, one często emigrują z uwagi na dyskryminację, której doświadczają w Polsce. Znam stanowisko Kościoła katolickiego w tej sprawie, natomiast upieram się przy tym, że na innych przedmiotach niż katecheza nie powinno być tego rodzaju ideologizacji i nie powinno być dyskryminacji innych modelów rodzin, ponieważ krzywdzi to wszystkie dzieci, które w takich modelach żyją. Ministerstwo Edukacji deklaruje, że brało pod uwagę opinię różnych środowisk, różnych organizacji pozarządowych. Pani powiedziała w jednym z wywiadów, że owszem, ale tylko tych organizacji po linii władzy. A co proponowała pani fundacja, co nie doczekało się na przykład uznania i w podstawie do zajęć się z wychowania do życia nie znalazło się? My przede wszystkim proponujemy rzetelną wiedzę o seksualności człowieka i o antykoncepcji, przedstawianie skuteczności poszczególnych metod bez ich wartościowania i bez moralnej oceny. A ja zadałem sobie trud, muszę się pochwalić, i przeczytałem tę podstawę. To są te dwa dokumenty dotyczące uczniów szkół podstawowych, uczniów liceów. I przyznam, że doszedłem do wniosku, owszem, można się spierać o różne zapisy, o pewne akcenty tam położone, ale doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to sporo zależy i właściwie wszystko od nauczyciela. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że wiele zależy od nauczyciela, ale pamiętajmy, że również nauczycielami tego przedmiotu, i to wcale nierzadko, są katecheci. Przypomnijmy, co to takiego podstawa programowa, no ale zakładam, że wszyscy wiedzą, to jest taki zbiór wskazówek wytycznych dla nauczycieli, prawda? Tak, to jest taki ich drogowskaz, to jest taki minimum, które powinni zrealizować, choć oczywiście sposób, w jaki to realizują, zależy w dużej mierze od samego nauczyciela. I tak na przykład w rozdziale rodzina jest zalecenie, że uczeń wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i zna kryteria wyboru współmałżonka. No, kryteria wyboru współmałżonka mogą się przydać, prawda? Znaczy w ogóle dla mnie jest to tak dziwne pojęcie kryteria wyboru współmałżonka, to znaczy nasze nastoletnie dzieci będą dowiadywały się, kto będzie dobrą żoną albo dobrym mężem. Zupełnie jest to dla mnie niejasny i nieprecyzyjny przepis. No tutaj bym ufała nauczycielowi, że jednak poprowadzi taką lekcję w sposób wyjaśniający te pojęcia, ponieważ dla mnie to jest kompletnie nieostre i niejasne. Dorota Łoboda, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 17 minut już po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy wychowanie do życia w rodzinie dobrze przygotuje do życia. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. We don't talk much about it. It goes back so many years. All the times we almost didn't make it, we stay clear. Dancing with the devil, call it respect, call it fear. But we never allowed the devil to come to the party. Through the darkness, we made a pact not to dance with the devil, even when the devil seemed to have a heart. He said we'd never be sorry for what we'd done. Right and left, friendships break like glass. Pan Paweł piszący komentuje, prawdziwym problemem jest to, że szkoła państwowa, jej program jest przeginany w zależności od tego, kto rządzi. Gdyby była prywatna, jeden rodzic wybrałby szkołę z 5 godzinami wychowania do życia w rodzinie, a inny posłałby swoje pociechy do placówki, gdzie takiego przedmiotu w ogóle nie ma. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, przypomnę, czy wychowanie do życia w rodzinie dobrze przygotuje do życia? Pani Maja, halo, dzień dobry, witam. Halo, dzień dobry, ja byłam pracownikiem oświaty. Dzień dobry, panie Kubo, pozdrawiam pana jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię od 15 lat. Mhm. Byłam pracownikiem oświaty, te nagrania w MP3 i do rządzących obecnie, którzy się grubo mylą i nie będę poprawna politycznie. Pani ekspert ma całkowicie rację i to jest tak, że w szkołach jest to średniowiecze, przedstawiane lekcje w formie średniowiecza, kiedy Ratzinger, papież Benedykt XVI dopuścił używanie prezerwatyw. O tym się nie mówi. W rodzinach wielodzietnych w Afryce i w rodzinach wielodzietnych, gdzie zagrożenie jest chorobą dla chrześcijanki, kobiety, żony. Wbrew temu, że tak powiem, nauczyciele by twierdzili w tym momencie katecheci, nie dopuszcza się do żadnej ciąży, ja nie ranię żadnego człowieka, ani nie ma zapłodnienia. Papież Ratzinger dopuścił używanie prezerwatyw. Kiedy kobieta jest płodna więcej niż 7 dni w miesiącu, kalendarzyk, a sperma według ostatnich badań naukowych żyje 7 dni w ciele kobiety, ile razy jest uprawiany seks w miesiącu. No to ja, pani Kubo, winszuję współczesnej oświacie z poziomu konopnickiej algorytmu na edukację, bo to jest bez sensu. Zdaniem pana Andrzeja nie istnieje żaden program nauczania w tej kwestii, a to, co mówi nauczający, to zazwyczaj czysta ideologia. W rezultacie uczniowie zamiast słuchać marzą o niebieskich migdałach. Panie Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. A moje zdanie, pani Kuba, akurat jest takie, bo pani tutaj z fundacji mówiła o rzetelnej wiedzy. Nie wiem, czy ta jej rzetelna wiedza obejmuje na przykład informacje o szkodliwości środków antykoncepcyjnych dla młodych dziewczyn. Ja wiem, mówię takie rzeczy, to jestem od razu właśnie średniowiecze, ciemnogród, tak? I w ogóle należy mnie skreślić. Ale nikt nie odważy się przedstawić badań i nawet tego, co mówią lekarze. Jaki wpływ później na płodność tych młodych kobiet, które próbują mieć dzieci, ma właśnie to bardzo wczesne używanie środków antykoncepcyjnych. Nie ma takiej rozmowy, to po pierwsze. Po drugie, panie Kubo, dobrze, trzeba jakoś tę młodzież uczyć. Naturalnie ja jestem z pokolenia, które, no przyznaję, co nieco uczyło się samo. Natomiast można to robić i ja nie jestem zwolenniczką akcji typu wysokie obcasy i aborcja jest okej. Okay. Młode kobiety, które krzyczą z okładki, tak, tak, aborcja jest okej, okay, świetnie, róbmy skrobanki, będziemy bardzo popularne. No przecież to się w głowie nie mieści. Joanna Szczepkowska napisała o tym w Plusie i Minusie. Tego typu akcje tylko marnują ten cały wysiłek mówiący o tym, że trzeba mówić, nauczać, ale w jakiś sensowny i rzeczywiście rzetelny sposób, bo nie wiem, czy rzetelność polega tylko na tym, żeby właśnie zachęcać do używania środków antykoncepcyjnych i nawoływania do skrobanek. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. To rzadko się zdarza, ale pan Piotr pochwalił pytanie, sprytnie zadane pytanie. Oczywiście, że nie i to nie zależy od tej ani innej podstawy programowej. Na koniec programu pewnie wyjdzie jednak na to, że zmiana podstawy programowej jest szkodliwa, ale jeśli oboje z żoną, napisał słuchacz, nie nauczymy naszych dzieci życia w rodzinie, tworzenia jej, dbania o nią, to żadna szkoła tego po prostu nie nauczy. Pani Krystyno, witam. Halo? Pani Krystyno, witam. Śmiało. Panie redaktorze, dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, wszystko byłoby w porządku, gdyby tę podstawę programową pokazano tak z jednej, jak i z drugiej strony. Bo jeżeli się pokazuje tylko jedną stronę, katolicką stronę, to tak właśnie będzie. A młodzież i tak sobie pewne rzeczy będzie w internecie znajdowała i tak będzie znajdowała. I jeżeli podręcznik do życia w rodzinie będzie redagowała pani profesor, która twierdzi, że prezerwatywy są przyczyną wszystkich nieszczęść, no to tak właśnie będzie. Uważam, że wszystko należy mówić uczciwie, a poza tym jest taki postęp w medycynie, że młode kobiety i tak sobie znajdą sposób na to, czy będą chciały mieć dzieci, czy nie będą chciały mieć dzieci. Tak, tu postawimy kropkę. Dzisiaj. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Krystian komentuje, główną przyczyną rozwodów są śluby. Tak więc nauka o kryteriach wyboru współmałżonka jest jak najbardziej na miejscu i słuszną linię ma nasza władza. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Panie Michale, dzień dobry, dzień dobry, witam. Najpierw chciałbym odpowiedzieć pani, która mówiła o szkodliwości środków antykoncepcyjnych. No my z żoną używaliśmy przez kilka lat i mamy dwójkę dzieci i za każdym razem były to dzieci zaraz po odstawieniu środków antykoncepcyjnych zaplanowane, dzieci urodziły się zdrowe, żona też jest zdrowa i dalej będziemy ich używali, bo wiemy kiedy i ile chcemy mieć dzieci i uważam, że to jest bardzo dobry sposób na planowanie rodziny, a co do małżeństw jednopłciowych, to już takie są w wielu krajach w Europie i nie ma sensu uczyć, że coś takiego nie istnieje, bo to jest naprawdę ciemnogród. Pan Artur jeszcze. Panie Arturze, witam. Halo, dzień dobry. No ja tutaj wobec tych wszystkich na razie wypowiedzi stanę okoniem i powiem, że takie wczesne douczanie młodych ludzi, ja mam syna w wieku 12 lat i otwieranie go na jakieś nowe, wie pan, tutaj propozycje związków, uważam, że to otwiera przestrzenie i taką ciekawość. I to w dalszej perspektywie może skutkować tym, że ci ludzie otworzą się właśnie na te nowe jakieś formy i będą uznawały to za jakąś taką normę obyczajową. Ja proszę zobaczyć, jak wygląda w ogóle Europa Zachodnia w tej chwili. Jak w ogóle mężczyźni zniewieściali. Teraz ten w ogóle wizerunek mężczyzn jest całkowicie zaburzany i tak samo tutaj pewne grupy, pewne środowiska próbują zaburzać normalny, biologicznie ukształtowany model rodziny. Model rodziny to jest kobieta i mężczyzna i pomiędzy nimi najlepiej, żeby wywiązała się miłość, bo posiadanie dzieci wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością i nie może być czegoś takiego, że kobieta w wieku tam 14-15 lat, ona ma pełny dostęp do środków, to nie jest nawet kobieta, to jest jeszcze dziewczynka i on się otwiera na seksualność, a później to skutkuje tym, że te kobiety w dorosłym życiu są zaburzone, nie wiedzą jak znaleźć sobie odpowiedniego partnera, cierpią ich dzieci, bo już po prostu w ten sposób są jakoś skażone, a później to jeszcze może doprowadzić do różnego rodzaju deprawacji seksualnych i uzależnienia od seksu, o którym może, się w tej chwili nie mówi. Może ale... bywa i tak, ale pewnie bywa i inaczej. 26 minut po południu, 7 trójek na początku, 22. Jak zwykle polecam naszą stronę internetową, tam sonda, a wyniki naszej sondy przed 13. Wojciech Starzyński, prezes Fundacji Rodzice Szkole. Od lat zajmujemy się sprawami przede wszystkim wychowania w szkole, przede wszystkim roli, jaką powinna odgrywać szkoła w kontynuowaniu wartości wychowawczych, którą chce wprowadzać rodzina. Zdecydowanie uważamy, że wychowanie na poziomie, na terenie szkoły oczywiście nie decyduje o tym, jak ten młody człowiek ma być wychowany, ale może być elementem wzmacniającym proces wychowania, z którymi mamy do czynienia w domu. Zdecydowanie opowiadamy się, że rodzice chcą, żeby proces wychowawczy w szkole opierał się na takich, nazwijmy to, wartościach tradycyjnych, pokazaniu, jaką wartością jest rodzina. Rodzina taka, jaka jest zgodnie z zapisem konstytucyjnym. Podsumowując, wydaje mi się, że program wychowawczy szkoły powinien być oparty na opinii, a właśnie współtworzony przez Radę Rodziców. To jest kwestia, jakie wartości do tego programu wychowania do życia w rodzinie wprowadzimy do szkoły. Te wartości, które tam powinny być wprowadzane, powinny być to wartości takie, które są akceptowane przez większość rodziców. Pan Mirosław, jak napisał do niedawna nauczyciel, komentuję, mleko dawno się rozlało, szkoła ideologizowana jest od dawna, teraz tylko bardziej demonstracyjnie. Lekcje wychowania do życia w rodzinie uczniowie od dawna nazywają religią na poziomie rozszerzonym. Na ogół na nią nie chodzą, bo na szczęście nie są jeszcze obowiązkowe. A zaufanie, że nauczyciele okażą się rozsądni, jest optymistyczne. Wystarczy byle skarga, aby się odechciało, komentuje były nauczyciel. 7 trójek na początku, 22. Krótko pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam. Halo? Dokładnie tak, jak przedmówcy mówili, że wydaje mi się, że to nie trzeba zaczynać od edukacji w tej chwili dzieci, która jest totalnie upolityczniona, bo poprzednie rządy wmawiały nam, że idealnym może być na przykład model rodziny pan i suka na przykład, czy kot i to też można adoptować dzieci, prawda, bo to do tego chodzi o miłość. No rozumiem, że pan żartuje i że to taki grubszy żart, tak? To taki bardzo, bardzo mocny sarkazm, tak, i z kolei obecne rządy po prostu pod publikę produkując tego typu ustawy, czy takie propozycje, to najchętniej by chciały nam wmówić, że dzieci znajdują się w kapuście i przynoszą je bociany, ewentualnie zrzucają. Natomiast wydaje mi się, ja po sobie mam 44 lata i wydaje mi się, że najlepszymi edukatorami powinni być rodzice. Tylko niestety ja wiem po sobie i po moich rodzicach, że jesteśmy społeczeństwem bardzo upośledzonym, jeżeli chodzi o otwartość w rozmowie na przykład na temat seksu, prawda? Dziękuję. Pozdrawiam, pan Marcin. Panie Marcinie, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wie pan co, przede wszystkim jeśli się wycofa religię z kościół, ze szkół, wtedy możemy wprowadzać takie zajęcia i dzieci będą chodzić. Bo w tym momencie, tak jak przedmówca powiedział, w większości prowadzą to katecheci albo katechetki i wprowadza się to tylko do jednego. Dziękuję. Pani Magdaleno, jeszcze pani, witam. Halo? Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że jestem za takim modelem rodziny, jak jest mama i tato, tak? No bo wiadomo, że jeżeli chcemy mieć dziecko, to musi być partner i partnerka, a takie związki, które są po prostu kobieta i kobieta, są, powinny być związki tylko i wyłącznie partnerskie. Nie powinniśmy tego nazywać pełną rodziną. Dziękuję. Pozdrawiam. Pani Sylwia napisała, najwyższy czas, żeby faktycznie oddzielić Kościół od szkoły. Polska jest państwem świeckim. Nie powinny być narzucane programy nauczania oparte na poglądach głoszonych przez jakąkolwiek religię. Krystyna Łybacka, była minister edukacji narodowej i sportu. Wszystko zależy od podstawy programowej, tylko proszę pamiętać, że żyjemy w czasach, kiedy szkoła przestała być jedynym miejscem zdobywania informacji. W tej chwili mamy wiele alternatywnych źródeł informacji i jeżeli szkoła przestrzeni informacyjnej nie wypełnia, to oznacza, że młodzi ludzie znajdą ją sami. I pytanie jest zasadnicze. Czy lepiej, aby ci młodzi ludzie znajdowali tę informację w szkole przemyślaną i przygotowaną do ich poziomu, czy też mają ją zdobywać z różnych portali i niekoniecznie będzie to informacja, która będzie z jednej strony dostosowana do ich poziomu, a z drugiej strony będzie to informacja rzetelna. Stąd próba unikania tematów nawet trudnych jest bardzo, ale to bardzo złym pociągnięciem. 12.31. Moim gościem jest pan dr Tymoteusz Zych, członek zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Instytut z dumą, jak wiemy, ogłosił, że ministerstwo wzięło pod uwagę postulaty Instytutu związane z opisaniem w podstawie programowej właściwej pozycji małżeństwa. Tak by było docenione w programie szkolnym. Dlaczego to tak ważne? Co chcemy młodym ludziom o małżeństwie opowiedzieć? Rzeczywiście Instytut wyraził aprobatę w związku z uwzględnieniem postulatu dostrzeżenia roli małżeństwa w programie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. To nie tylko postulat Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, ale postulat też szeregu innych organizacji społecznych, które brały udział w tych konsultacjach. No i postulat ogromnej części rodziców, a przede wszystkim odzwierciedlenie po prostu obowiązującego w naszym kraju stanu prawnego, no bo konstytucja w artykule 18 czyni z małżeństwa jedną z podstawowych instytucji ustrojowych, prawo rodzinne opiera się na instytucji małżeństwa, no a poza tym tradycja, doświadczenie życiowe w większości Polaków też na niewątpliwie istotną wartość tej instytucji, tej podstawowej instytucji prawa rodzinnego. Rozumiem. Tej trwałej więzi pomiędzy kobietą i mężczyzną i zarazem instytucji, która będzie świetnie sprzyjała wychowaniu dzieci, dostrzegają po prostu, więc nieobecność małżeństwa podczas zajęć przedmiotu wychowania do życia byłaby pana zdaniem dziwna. No tak, ale tymczasem Polacy, jak pewnie pan wie, nie garną się jakoś do instytucji małżeństwa. Według Głównego Urzędu Statystycznego mamy coraz więcej rozwodów, coraz więcej dzieci ze związków pozamałżeńskich, coraz mniej zawieranek małżeństw. I to mimo, o czym pan wspomniał, że jak wiemy konstytucyjnie małżeństwo jest pod opieką państwa. Dlaczego Polacy nie doceniają tej opieki? Nie zgodziłbym się do końca z pana stanowiskiem. Liczba rozwodów mniej więcej od 2000 roku. Ja nie mam stanowiska. To jest na tym samym poziomie. Rzeczywiście to są dane GUS-u. Małżeństw niż kilka lat temu, no ale to się wiąże także z niżem demograficznym. Po prostu jest mniej młodych ludzi, no to statystycznie widzimy mniej małżeństw. Tak? Zdecydowana większość dzieci w naszym kraju przychodzi na świat w związkach małżeńskich. Nawet jeżeli pomyślimy sobie o osobach, które tej roli nie dostrzegają, to być może właśnie takie zajęcia powinny być okazją do tego, żeby w duchu polskiego prawa rodzinnego i w duchu polskiej konstytucji przedstawić te pewne pozytywne wzorce i korzyści związane się z funkcjonowaniem tej trwałej. Te statystyki Głównego Urzędu Statystycznego są bardzo precyzyjne i powtórzę raz jeszcze, z tych statystyk i to jest tendencja trwała. Wynika, że coraz więcej dzieci mamy ze związków pozamałżeńskich. Coraz więcej. Nie twierdzę, że więcej niż ze związków małżeńskich. Nie boi się pan, że w szkole, jeśli podkreślać będziemy tę rolę małżeństwa, takie obawy mają słuchacze piszący, dlatego pytam, tę rolę przewodnią, to może to wywołać pewien dyskomfort u dzieci, których rodzice na przykład nie są małżonkami, a jak wiemy, szkoła bywa okrutna i każdy pretekst do szyderstwa jest dobrym. No, mówimy o opisaniu pewnej rzeczywistości, która nie została stworzona przez aktualny program nauczania, ale o pewnej rzeczywistości instytucji małżeństwa, która od stuleci stanowi podstawę funkcjonowania społeczeństw, podstawę funkcjonowania rodziny, która też w programach szkolnych na przestrzeni poprzednich dziesięcioleci stale była obecna, więc nie mówimy o wprowadzeniu czegoś nowego, natomiast z całą pewnością się z panem zgadzam, że tutaj jest rzeczywiście rola nauczyciela. Nauczyciela, który powinien oczywiście z należytym wyczuciem, z należytą delikatnością prezentować pewne zagadnienia w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, w których wystąpiły różnego rodzaju, w których rodzinach wystąpiły pewnego rodzaju trudności, czy wówczas, kiedy mamy do czynienia z rodzinami niepełnymi. Ale wszystkie te dzieci mają prawo do poznania pewnych pozytywnych wzorców i do założenia pełnej, trwałej, szczęśliwej rodziny. Te zajęcia mogą być jedną z okoliczności, kiedy takie wzorce są prezentowane. Tak naprawdę nie dyskryminujmy dzieci, które znalazły się z różnych przyczyn w trudniejszych sytuacjach. Każdemu należy się wiedza na temat tego pozytywnego wzorca, oczywiście zawsze z odpowiednią delikatnością. Pamiętajmy oczywiście też o tym, że mówimy o podstawie programowej, czyli o minimum, a nie o maksimum. Ta podstawa nie zawiera wszystkich informacji, wszystkich wytycznych do tego. Jasne. Panie doktorze, są organizacje, które skarżą się, że państwa postulaty, państwa wnioski były uwzględniane, a innych organizacji nie były. I że to wynika z tego, że państwu ideowo jest z władzą po drodze. I że nie jest to sprawiedliwe. Co pan na to? Odniosę się może tutaj przede wszystkim do polskiego porządku prawnego, w którym jednak małżeństwo ma tą zasadniczą rolę, o której już wspominaliśmy. I to jest dla nas wzorzec programu nauczania. Trudno to ignorować, jak wygląda prawo rodzinne, jak ono wyglądało przez całe dziesięciolecia. Natomiast jeżeli ktoś zgłaszał postulaty, czy jeżeli były organizacje, które zgłaszały postulaty dotyczące zmian podstawowych instytucji prawa rodzinnego, to są postulaty oczywiście legislacyjne, o których można toczyć jakieś debaty. Natomiast nie są to postulaty, czy postulaty na przykład dotyczące instytucjonalizacji związków partnerskich, które w tej chwili w polskim prawie funkcjonują. Jest chyba oczywiste, że program nauczania powinien odzwierciedlać ten stan prawny. Odrębną kwestią jest oczywiście cały szereg badań empirycznych, które wskazują, że właśnie małżeństwo to jest optymalne miejsce rozwoju dziecka. Oczywiście to nie zakłada, że nie będziemy mieli do czynienia z możliwością rozwoju dziecka w innych okolicznościach, natomiast badania statystyczne wskazują, że w porównaniu ze związkami nieformalnymi to właśnie małżeństwo gwarantuje dziecku znacznie mniejsze szanse na uzależnienia, na problemy depresyjne. Na zejście, mówiąc ogólnie, na złą drogę. Panie doktorze, uczeń między innymi dowie się o kryteriach doboru współmałżonka, o czym wspominaliśmy. No, pewnie wszyscy będą chcieli w szkole pięknych, mądrych i bogatych. Nie za wcześnie na rozmowę o kryteriach? Znaczy, powiem tak, wszystko, co jest prezentowane podczas zajęć, powinno być dostosowane do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów, tak? Także oczywiście tego typu dyskusja jest adekwatna dla dzieci, być może w jakimś stopniu na etapie szkoły podstawowej, kiedy mówimy oczywiście o pewnych wzorcach i o dalszych planach. Wszystko to oczywiście przez nauczyciela powinno być tym wyczuciem. Rozumiem. Wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut, jeśli pan pozwoli, dr Tymoteusz Zych, członek zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, jest moim gościem. 7 trójek, na początku 22, od razu telefon. Pan Wacław, panie Wacławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uważam, że edukacja seksualna jest bardzo potrzebna w szkole z jednego głównego powodu. Rodzice się wstydzą i krępują rozmawiać ze swoimi dziećmi na ten temat, a później dzieci czy młodzież wiedzę będzie brała, szczególnie chłopcy, z filmów pornograficznych, może dziewczyny rzadziej, może z jakichś for internetowych, ale to będzie wiedza nie poparta żadną dobrą praktyką, tylko znaczy, wiemy, jak to wygląda na niskobudżetowych firmach erotycznych. No tak, pan Paweł napisał, zawsze błędnie myślałem, że do życia w rodzinie przede wszystkim przygotowują, przystosowują dziecko rodzice. Podziwiam ludzi, którzy w 100% powierzają wychowanie własnego dziecka komuś obcemu. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham od początku, parę głosów zmusiło mnie do takiej refleksji. Zastanawiam się, czy rodzice, którzy swojego autorytetu boją się poddać weryfikacji tego, co się dzieje wokół, czyli z tego tak zwanego zgniłego zachodu wieści dochodzących, to znaczy zgniły zachód znamy sprzed kilkudziesięciu lat też, oraz potrzebują do pomocy w wychowaniu dzieci siły państwa, czy nie należałoby się zastanowić nad ich rodzicielstwem? Pan Waldemar, panie Waldemarze, jeszcze pan, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zwrócić uwagę na to, że jedną z najważniejszych rzeczy i przy wychowaniu dzieci, i w związkach, jakiekolwiek one by były, jest odpowiedzialność. Kroczmy swoją drogą, trzymajmy się tego, co mamy zapisane w Konstytucji i nie wzorujmy się na krajach zachodnich, gdzie nadmierne patowanie seksualności zachwiewa pewne proporcje. My i tak jak zdarzają się rodziny, gdzie pełne, sakramentalne, gdzie są katowane dzieci, tak zdarzają się związki homoseksualne, gdzie jeden z partnerów mówi, a ta surogatka mi urodzi, jak będę chciał, to będę miał dziecko. Kroczmy swoją drogą, trzymajmy się pewnych zasad i nie zrzymajmy się na to, że wychowanie do życia w rodzinie jest powiązane z pewną etyką. Dziękuję. Pozdrawiam. Ktoś napisał, to zdanie może już padło, ale problem tkwi tylko w jednym. Najlepsza jest najmojsza ideologia. Zatem zawsze państwowa, oświatowa ideologia napotka na niezadowolenie. Jedynym dobrym rozwiązaniem jest likwidacja państwowej oświaty. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu? Witam serdecznie. Witam. Kubo, jestem ojcem 27-letniej dziewczyny, wszędzie będę dziadkiem i powiem panu tak, najważniejszy brzmi pan bardzo dziarsko. Najważniejszy jest dom. Panie Kubo, moja córka w przedszkolu wiedziała, że dzieci nie przynosi bocian. Jak miała bodajże 17-18 lat, sam jej pierwszy od kolegi ginekologa załatwiłem receptę na tabletki antykoncepcyjne. U mnie w domu to nigdy nie był temat tabu. No wiadomo, do każdego tematu musi być odpowiednio dobrany język. I uważam, że tak jak wspomniał przede mną jeden ze słuchaczy, że ludzie się wstydzą. No czego tu się wstydzić? To jest życie. Z dziećmi trzeba rozmawiać i nikt tego nie zrobi lepiej. Żadna szkoła, żaden nauczyciel nie przekaże wiedzy i nie ukształtuje dzieci. No my jesteśmy od tego. Pan Andrzej napisał, dziękuję panu, na lekcjach do życia w rodzinie powinny być poruszane wszystkie aspekty życia seksualnego czy też zakładania rodziny. Każdy jest wolnym człowiekiem i kwestia wyboru jest jak najbardziej indywidualna. Nie można narzucać komuś swojego zdania ze względu na swoje poglądy. Pan Marian. Panie Marianie? No, dzień dobry, panie Kubo. No, dzień dobry. Sprawa jest dosyć, jak to się mówi, i poważna, i niepoważna. To znaczy się, życie seksualne, nauka dzieci powinna się odbywać w większości w domu. Tak się u nas to stosuje i tak dalej. A nauczyciele, którzy uczą dzieci wychowania seksualnego, oni nie są przygotowani. To znaczy trzeba by się cofnąć, najpierw nauczyć nauczycieli nauki podejścia do dzieci, a nie opowiadania głupot, bo zdarzają się różne rzeczy. Syn przychodzi, przykładowo mój syn ma 10 lat, przychodzi ze szkoły i opowiada takie rzeczy, że właśnie na jej głowie jeżdży, jak to się mówi. Pan także Piotr, tak? Trzeba by się cofnąć do wykładowców, którzy uczą dzieci wychowania seksualnego. A no właśnie, a propos wykładowców, pan Piotr piszący podaje przykład. Katecheci uczą życia seksualnego w szkole mojej córki. Napisał, to chyba wiadomo, czego nauczą. To jest religia czy biologia? Pyta słuchacz. Pani Magdaleno, jeszcze pani, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja tylko chciałam takie może trochę pozytywne światełko do całej tej dyskusji, bo tak właśnie bardzo mocno jakimś średnim wieczem pojechało, ale chciałam dać przykład na to, że da się zrobić lekcję wychowania do życia w rodzinie, chociaż sama nazwa uważam jest fatalna, zrobić fajnie i profesjonalnie, przykład w szkole mojego syna, gdzie wyjeżdżają na uniwersytet i mają zajęcia, one są zblokowane, jest to cyklicznie, są wyjazdy i mają zajęcia profesjonalne z psychologiem i seksuologiem. Co więcej, wydaje mi się, że takie zajęcia potem są bardzo fajną taką platformą do dyskusji z dzieckiem, bo wiadomo, że nikt z nas sobie nie sada dziecka i nie mówi, teraz porozmawiamy o seksualności i cielesności, tylko właśnie poprzez te zajęcia i potem dyskusje w rodzinie możemy sobie jeszcze to w gronie rodzinnym przedyskutować. I uważam, że dobrze prowadzone zajęcia, profesjonalnie, przez profesjonalne osoby, to jest również szansa potem dla rodziców do fajnej dyskusji. A i przy okazji chciałabym pana z Ordo Iuris zapytać jeszcze, co to znaczy kryteria wyboru małżonka? Co to w ogóle za termin? Wydawało mi się, że kryterium jest jedno. Po prostu miłość. No, to zdaje się, że raczej to pytanie należałoby kierować do Ministerstwa Edukacji, bo to akurat to chyba nie był pomysł Instytutu Ordo Iuris. Dziękuję za telefon. Pozdrawiam za kwadrans, godzina 13. Pan Marek napisał, 18 lat temu na lekcjach wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej gimnazjum ani razu nie usłyszałem o orientacji homoseksualnej. A mimo tego wyrosłem na szczęśliwego geja, chociaż okres dojrzewania nie był dla mnie łatwy z powodu niewiedzy. 7 trójek na początku 22. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Może być co najwyżej jednym z elementów, które się na to przygotowanie do życia składają, ale tak naprawdę do życia przygotowuje nas uczestniczenie w życiu, takim codziennym. Obserwowanie, jak kontaktują się ze sobą rodzice, w jaki sposób zwracają się do nas, czego od nas oczekują, obserwacje czynione na ulicach, na placach zabaw, w sklepach. To wszystko przygotowuje nas do życia, natomiast szansa, że jakikolwiek przedmiot szkolny, nawet bardzo dobrze, w światły sposób zaprojektowany, załatwi to przygotowanie zamiast rodziny, jest szansą naprawdę zerową. Pan Mariusz komentuje, jestem za nowoczesną edukacją seksualną w szkole, ale w odpowiednim wieku, 20 parę lat temu, z edukacją seksualną w szkole miałem pierwszy kontakt dopiero w szkole średniej, a więc w wieku 15 lat i nie uważam, że było to za późno. Panie Pawle, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja trochę zajmuję się pracą z młodzieżą, bo sam jakby jestem pedagogiem, to prawda nie szkolnym, ale jestem. To, co powiedziała przed chwilą pani, jak najbardziej się zgadzam, że możemy mieć nauczyciela matematyki, który jest fatalny, fatalnie nauczy matematyki. Mm-hmm. I nie dobrze możemy mieć nauczyciela przygotowania do życia w rodzinie, który fatalnie prowadzi, taki, który genialnie to poprowadzi. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, a propos tego, że dzieci mogą być dyskryminowane z racji tego, że mówimy o rodzinie jako jednostce takiej podstawowej, chronionej i tak dalej. Jak dla mnie, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem rodziny i małżeństwa i tak dalej, ale uważam, że to jest wychowanie do życia w rodzinie, a nie poinformowanie o wszystkim. To nie jest informacja, to jest wychowanie. Mylimy pewne dwa pojęcia. Wychowanie ma przekazywać pewną wiedzę jednocześnie, ale jednocześnie też kształtować w pewnym kierunku. Od tego jest wychowanie. Mhm. Tak samo jak etyka, jak religia, jak lekcja wychowawcza w szkole też powinna przekazywać pewne wartości. Ona nie jest od tylko informowania. Pani Agnieszko, witam panią. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Jestem mamą 16-latki. Niestety w zeszłym roku szkolnym byłam zmuszona wypisać moje dziecko z zajęć z wychowania o życiu w rodzinie, ponieważ moje dziecko jest edukowane mocno w domu, pozytywnie oczywiście, natomiast wracała ze szkoły i była wprost oburzona z informacji, jakie otrzymywała w szkole. Fakt, jest bardzo dużo dzieci, z którymi się w ogóle nie rozmawia w domach na temat w ogóle rodziny, na temat seksu i te dzieci te informacje uzyskują właśnie z internetu i z filmów porno i dlatego mamy takie niestety zaburzenia. No i mam wrażenie, że nawet jeżeli bardzo się postarają staramy, to dalej tak będzie. Pani Izabela napisała, naturalny model rodziny jest jeden, kobieta-mężczyzna. Są stworzeni do prokreacji, czyli do wydania, wychowania potomstwa. Ponownie kobiety i mężczyzny. Gdyby natura chciała inaczej, to człowieka stworzyłaby jak ślimaka, obojniaka. 7 trójek na początku, 22. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, krótko, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Przykładnie pozdrowienia dla całej trójki i dla pana, panie redaktorze. Dziękuję. Moim zdaniem, ponieważ żyjemy w Polsce, w którym jakiś system prawny obowiązuje, więc tego typu przedmioty, które już abstrahując z tego czasu były potrzebne, ale takie oparte o jakąś, powiedzmy, ideologię czy moralność, one jednak powinny odzwierciedlać ten system prawny, w którym się poruszamy. Mhm. Natomiast ja nie będę ukrywał, mam pewnego rodzaju konserwatywne podejście do tego typu kwestii. Swoje dziecko będę wychowywał i uczył w duchu właśnie tego konserwatyzmu. Natomiast tego typu przedmioty i ten cały system, o którym pan tutaj był uprzejmy poprowadzić tę audycję, powinien jednak pokazywać jakby drugą stronę, tak? Szkoła ma raczej, według mnie przynajmniej, powinna jakby nakłaniać do myślenia i do wyrywienia sobie własnego zdania na każdy temat. Więc różne powinny być pokazywane możliwości, przy czym jeszcze raz mocno podkreślam z tym, że w danym państwie u nas, w Polsce, tego typu kwestie są rozwiązane w taki sposób. Rozumiem, to nie znaczy, ale podstawa, że nie ma czego innego. Jasne, tyle, że podstawa tego nie wyklucza, takiego sposobu działania, co już padło, sporo zależy od nauczycieli. Ktoś podpisany KS napisał, według pana gościa program nauczania powinien odzwierciedlać stan prawny. A czy przypadkiem stan prawny nie powinien odzwierciedlać stanu rzeczywistego? Mam wrażenie, że stan prawny nie nadąża za rzeczywistością. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. PD u nas zawsze istnieje i to chyba jest jedyna dobra opinia, że to powinni być rodzice. Jeżeli rodzice tego nie potrafią dobrze robić, no powinni dostać pomoc. Tą pomoc powinna dać szkoła przede wszystkim lub organizacje pozarządowe, taką jak organizacja jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I my przez wiele, wiele lat prowadziliśmy tak zwaną pedagogizację rodziców, krzewienie kultury pedagogicznej wśród rodziców. Uruchomiliśmy placówki takie jak środowiskowe ogniska wychowawcze, gdzie był pedagog rodzinny, który pracując z rodzicami uzyskiwał właśnie to, że te dzieci nie tylko, że otrzymywały promocję do klasy wyższej, ale także per saldo, bo to można zrobić pewną ocenę, wychodziły na dobrych obywateli. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pani Dorota Łoboda, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos. Witam. Witam. I pan doktor Tymoteusz Zych, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witam pana. Witam. Na pytanie, czy wychowanie do życia w rodzinie dobrze przygotuje do życia, 20% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 80% twierdzi, że nie. Doktor Tymoteusz Zych, tłumacząc te wyniki, myślę, bo ten argument często padał dzisiaj na antenie, co podkreślali słuchacze, że tak naprawdę i przede wszystkim to powinni edukować rodzice, prawda? Nie ulega to żadnej wątpliwości. Tutaj bardzo ważne zresztą słowa ze strony pana Wojciecha Starzyńskiego, który właściwie sytuuje tą problematykę, o której mówimy, w kontekście praw rodziców. I mówiąc o tym, no to zwracałem uwagę, że zmiany w programie są pozytywne, to znaczy w bardziej kompleksowy sposób ukazują tą polską też rzeczywistość prawną, no i doświadczenia dziesiątek rodzin. To musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ten przedmiot, wychowanie do życia w rodzinie, to nie jest przedmiot, który ma charakter obowiązkowy. To znaczy w polskim systemie tak. prawnym, to jest słuszne to padło, rozwiązanie. Tak. To jest przedmiot nieobowiązkowy. Tak, istnieje ta opcja opt-out i rodzice w pewnej sytuacji już po ukończeniu 18 roku życia, także uczeń, mogą po prostu zrezygnować z uczestnictwa dziecka w tych zajęciach. I to jest absolutnie punktem wyjścia edukacji, bo szkoła zgodnie z ustawą o systemie oświaty, prawem oświatowym teraz nowym, to niezmiennie pojawia się ta formuła, tylko uzupełnia, tylko wspiera tą podstawową rolę rodziców w wychowaniu dziecka, którzy wartości powinni przekazywać zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dorota Łoboda, Fundacja Rodzice Mają Głos. Zgodnie z podstawą uczeń powinien wiedzieć, ocenić, scharakteryzować różne odniesienia do seksualności, na przykład permisywne, czyli pozwalające na całkowitą swobodę w zachowaniu. No, przyznam, że wolałbym, by uczniowie wiedzieli, że swoboda w zachowaniu jest oczywiście nęcąca, ale i są koszta takiej podróży. A pani? No tutaj zdaje się przede wszystkim na mądrość nauczyciela i że on we właściwy sposób poinformuje uczniów o różnych możliwościach i o konsekwencjach pewnych decyzji. Bez ideologizowania, po prostu w rzetelny sposób. Natomiast chciałabym się odnieść do wyników tej sądy, że one mnie w sumie dosyć przygnębiają, ponieważ pokazuje to, że straciliśmy, zaprzepaściliśmy jako państwo szansę na rzetelną edukację seksualną, ponieważ nasi rodzice, nasze społeczeństwo nie mają zaufania do tego, co się dzieje na tym przedmiocie. To pokazuje to sonda. Oczywiście ja również się zgadzam, że najważniejszy jest dom i że nasze dzieci powinny pewną wiedzę i przede wszystkim wiedzę dotyczącą seksualności wynosić właśnie z domu, ale to pokazują również badania Instytutu Badań Edukacyjnych, że tylko 60% młodzieży deklaruje, że taką wiedzę wyniosło z domu. Czyli mamy 40% młodych ludzi, z którymi nikt w domu o tym nie rozmawia. I tutaj jest przestrzeń dla szkoły, przestrzeń dla państwa, żeby tę wiedzę uzupełnić. Natomiast to, co pokazała ta sonda, my nie mamy zaufania do tego programu właśnie dlatego, że on jest zideologizowany i zamknięty na wiedzę współczesną. Nawet jak sądzę, nie jest być może ocena tej aktualnej podstawy, nowej, bo ona jeszcze przecież nie wystartowała, będzie obowiązywać od przyszłego roku. Ale poprzednia też nie była dużo lepsza. Tak, ja to też jest mam ocena, złe zdanie o poprzedniej podstawie. To jest ocena zgoda doświadczeń rodziców z ostatnich lat. Tak, to zgadzam się w 100%. Proszę państwa, kończymy. Ja dziękuję za spotkanie. Dorota Łoboda, Fundacja Rodzice Mają Głos, pan dr Tymoteusz Zych, Instytut Ordo Iuris. Miłego dnia państwu życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. My usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of marigold was in the kitchen, cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor, playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden, picking flowers for a friend who came to play. For the children's holiday. Twelve o'clock, a meeting round a table full of seers in the dark, with voices out of nowhere, put especially by the children for the Lord. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Proszę pana, ależ ten rogalik jest prosty. Proste lepiej leżą w siatce. A co z gniazdkami? Proste. Takie okrągłe to nie wiadomo, gdzie się zaczynają. A prezel? Uprościliśmy ofertę po całości. Tak jak w plusie. Ale daliście do pieca. Brawo ty. Brawo nowe oferty. Nowe proste taryfy Plusa. Już od 30 zł rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, internet do tego oraz Honor 7X w supercenie. Plus. Brawo ty. Sprawdź na plus.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.